بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ناظرین گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. میری طرف سے تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے پروگرام میں ہم اعصابی نظام پر ڈسکشن کر رہے ہیں اور آج ہم آپ سے کمر کے درد کے بارے میں اور شیاٹیکا یا لنگڑی کا درد اس کے بارے میں آپ سے ہم گفتگو کریں گے. پہلی اور بنیادی چیز یہ کہ کمر کا درد کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. سب سے پہلے ہلکی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ ٹھنڈک میں رہنا, بارش کے اندر بھیگنا, یا پھر بہت زیادہ ٹھنڈی جگہ پر زیادہ دیر تک کے نیچے بیٹھ جانا, اس وجہ سے عموماً ہو جاتا ہے. دوسری وجہ اس میں محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بعض دفعہ جو ہے وہ گرنے کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد سروائیکل کا جو مسئلہ جب شروع ہوتا ہے کہ جب لمبر نیچے L7 L6 میں جب گیپ آ جاتا ہے تو اس میں بھی شدید قسم کا کمر کا درد ہو جاتا ہے. ہڈیوں جو نیچے والی ہوتی ہے اس میں ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے. بعض دفعہ نسیں جو ہیں وہ ان رگوں کے درمیان پھنس جاتی ہیں اور بعض دفعہ ڈاکٹرز اس کا حل جو ہے آپریشن بتاتے ہیں. اور عموماً ایسے مریض کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سخت گدے میں لیٹیں. اپنی روٹین کے اندر میں آپ کو اس کا تجربہ بتاؤں کہ وہ افراد جن کو کمر میں درد ہو رہا ہے وہ کبھی بھی جھکیں نہیں, مطلب ان کو جو درد ہے یا ان کے جو بھی پین ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اگر وہ جھکیں گے تو وہ بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے وہ افراد کے وہ بہت زیادہ نشہ آور چیزیں جو استعمال کرتے ہیں ان کے بھی ہڈیوں میں عموماً گیپ آ جاتا ہے. وہ افراد کے جو نمک کا بیجا استعمال کرتے ہیں, کھانا سامنے ہوتا ہے لیکن اس میں نمک الگ سے چھڑک کے کھاتے ہیں, تو ان کے بھی ہڈیوں میں جو ہے بھربھرا پن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کمر میں درد یا لمبے کو جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اس کا جو طریقہ کار ہے کہ اس کے آپ ایکس رے کروائیں اور ڈاکٹر کی ایڈوائس پر اس کے جو ایکس رے ہیں, ایم آر آئی ہے, وہ کروا کے یہ چیزیں باور کی جائیں کہ کس جگہ پر پرابلم ہے. لیکن کمر درد کے لیے ایک نسخہ لکھ لیجئے. جن لوگوں کو کمر میں مسلسل درد رہتا ہے وہ کمر کس 100 گرام لے لیں, دال چینی 100 گرام لے لیں, سورن جان 100 گرام لے لیں, اور اسی طریقے سے بدھاوا 100 گرام. یہ چاروں چیزیں جو ہیں آپ ہم وزن لے کر پسوا لیجیے اور صبح شام 5-5 گرام جو ہے اس کو استعمال کیجیے. اسی طریقے سے گلٹ دوا کے طور پہ آپ کو یہ استعمال کرنا ہے. اور اسی طریقے سے دردوں کے لیے بھی آپ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ سونٹ کی چائے یا ادرک کی چائے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے. اور اس میں خاص طور پہ یہ خیال کرنا ہے کہ کمر کی مالش ہم کو بہت ضرور کرنی ہے. اس کے لیے کئی چیزیں ہیں. اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ روغن قسط تلخ کے نام سے بازار میں ملتا ہے. قسط کا تیل, روغن قسط تلخ کے نام سے, اسے آپ اپنی کمر پہ لگائیے, اس سے بہت افاقہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ درد ہے تو روغن مالکن کنی دانے ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے, اس کا تیل بازار میں ملتا ہے, روغن مالکن کنی, یہ آپ استعمال کیجئے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کے درد بہت زیادہ ہے, چاہے وہ شیاٹیکا کی رگ یا سرین کی طرف سے جو نیچے رگ جاتی ہے اس میں بھی عموماً درد ہو جاتا ہے. کمر کے درد کی وجہ سے جو ہے وہ لنگڑی کا درد یا شیاٹیکا یا عرق النساء ہو جاتا ہے. اب ہم عرق النساء پر بھی بات کرتے ہیں کہ عرق النساء ایک رگ ہوتی ہے سیفن کے نام سے, ادھر سے وہ نیچے کی طرف کمر میں سرین کی طرف سے شروع ہوتا ہے درد, اور وہ نیچے گھٹنوں تک کے ایسا شدید درد ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. بعض دفعہ تو اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کو بیٹھنا پڑتا ہے, لیٹنا پڑتا ہے, اور اس کا دورہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ آپ لیٹ جائیں رات کو سونے کے بعد بھی جو ہے وہ درد ہو جاتا ہے. تو یہ عموماً عرق النساء کا درد بڑا شدید درد ہوتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو یہ دوا بتائی یہ بھی بہت عمدہ ہے, اور اسی طریقے سے ایک اور آپ جو شاندہ جو ہے عرق النساء کے لیے بہت عمدہ ہے, اس میں ہنزل آپ کو لینا ہے 10 گرام. ہنزل سوکھا سا ہنزل بازار سے ملتا ہے, 10 گرام لے لیجئے, اور اس میں 100 گرام جو ہے بیج نکال کے جو ہے منقہ ڈال دیجئے, اور اس کو خوب اچھی طرح 2 گلاس میں ابالیے. ابالنے کے بعد جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو یہ جو شاندہ دن میں 3 مرتبہ مرتبہ آدھی آدھی پیالی کر کے آپ پیجئے. دوبارہ بتاتا ہوں, ہنزل 10 گرام اور منقط جو ہے وہ آپ کو اس میں 100 گرام لینا ہے. اس کو ابال کے چھان کے اور یہ 3 دفعہ دن میں پیجئے. اس سے جو ہے عرق النساء کے درد میں کافی فرق پڑتا ہے. جب درد بہت شدید ہو تو اس کے لیے گلے ٹیسو بہت عمدہ ہوتے ہیں, کہ گلے ٹیسو بازار سے منگوا لیجئے اور تقریباً 100 گرام کے قریب گلے ٹیسو منگوائیں اور ایک وقت میں 25 گرام کے قریب یوز ہوں گے. یہ ہلکے سے ہوتے ہیں تو اسے آپ نے پانی میں بوائل کرنا ہے اور اس میں لاہوری نمک کے ٹکڑے ڈالنے ہیں. لاہوری نمک پسا ہوا نہیں, ثابت منگوائیے, ثابت جو ہے وہ اچھا رہے گا. تو اسی طریقے سے گلے ٹیسو اور نمک کو آپ وہ کرنے کے بعد اچھی طرح ابالنے کے بعد پانی تھوڑا سا رہ جائے تو اس کی پوٹلی بنا کے اس جگہ پہ جہاں پہ پیچھے کمر سے لے کے نیچے پاؤں تک اس کی سکائی کیجیے, اس کی ٹکور کیجیے, وہ گرم پانی سے ٹکور کیجیے. وہ جب آپ پوٹلی میں سارے پھول بند کر لیں گے تو اس کے بعد اس جگہ پہ اس کی ٹکور کیجیے. اس سے بہت عمدہ جو ہے رزلٹ آتا ہے. اسی طریقے سے سکائی کے لیے چاہے کمر کا درد ہو یا شیاٹیکا کا درد ہو, اس کے لیے 2 چیزیں سیک لیجیے. نمبر 1 باجرہ لے لیجیے اور گندم کی بھوسی جو ہوتی ہے, جو اوپر کا موٹا کچرا ہوتا ہے, وہ آپ بازار میں ملتا ہے گندم کی بھوسی کے نام سے, یہ اپنے گھر پہ آٹا چھان کے موٹا موٹا جو ہو وہ رکھ لیجئے. 50 گرام وہ لے لیجئے, 50 گرام باجرہ لے لیجئے. ان دونوں کو توے میں اچھی طرح سے سیکھیے اور سیکھنے کے بعد اس کی پوٹلی بنا کے, چاہے آپ کو گردن کا رائنک والا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو عموماً پٹھے اتر جاتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں, یہ پٹھوں کو نرم کرتا ہے, کہ اس میں لوگوں نے کچھ تلخ جو ہے لگا کے عموماً لوگوں کی جو ہے اعصابی تکالیف میں گردن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. گردن جو ہے عموماً اکڑ جاتی ہے, بعض دفعہ تکیہ نہیں رکھتے یا کوئی اور وجہ سے, تو گردن کے لیے بھی جو ہے یہ ٹکور بہت اچھی ہے کہ آپ اس جگہ پر گلے ٹیسو, لاہوری نمک اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گندم کا موٹا جو بھوسی ہوتی وہ اور باجرہ گرم کر کے اور اس کو جو ہے پوٹلی بنا کے اس جگہ پہ سیکھیے. اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ درد کو کھینچتا ہے, تو اس کو پوٹلی سے آپ سکائی کریں. اسی طریقے سے ایک نسخہ بھی آپ لکھ لیجئے جو عموماً عرق النساء یا شیاٹیکا کے لیے بہت عمدہ رہتا ہے. اس میں ازگن ناگوری ہے, چوپ چینی, بدھاوا اور سونٹ, یہ چاروں چیزیں ہم وزن 100-100 گرام لے لیجئے, ان کو پسوا لیجئے اور اس کے بعد اسے جو ہے صبح شام 5-5 گرام ہلکے نیم گرم پانی کے ساتھ لیں گے. دوبارہ بتا دیتا ہوں, ازگن ناگوری, چوب چینی, بدھاوا اور سونٹ, تو اسے آپ لیں گے تو یہ عموماً بہت عمدہ رہتا ہے. اسی طریقے سے رائی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ رائی کو بھی اگر آپ ابال کے اور اس کو اس کی بھی ٹکور کریں گے تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا. تو ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. پروگرام حکمت و صحت میں اس سیگمنٹ میں ہم کالز لیتے ہیں, ہمارے پاس کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ سرسباد سے باہر بات کر رہی ہوں. میری بیٹی 6 سال کی ہے, بیٹا 10 سال کا ہے. دونوں بہت کمزور رہتے ہیں, ماشاءاللہ سب کچھ کھاتے پیتے ہیں, کھانا, دودھ, دہی, ہر چیز, لیکن بہت بھی کبھی کہیں درد ہوتی ہے, کبھی کہیں درد ہوتی ہے. بیٹی 6 سال کی ہے, بیٹا 10 سال کا ہے, اور آپ نے پچھلے پروگرام میں سونڈ, السی, میتھی دانا, ازگر ناگوری بتائے تھے جوڑوں کے درد کے لیے, دو چیزیں مس ہو گئی تھی, پلیز وہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے جناب, آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ ایک اور کال آ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, آواز نہیں آ پا رہی میرے تک. جواب میں سب سے پہلے میں کل ایک کال جو ہے ہماری رہ گئی تھی نادیہ صاحبہ تھنک کراچی سے, اور انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ بچہ ہے 5 سال کا اور اسے بہت زیادہ کمزوری ہے, یورک ایسڈ کا ان کے شوہر کا مسئلہ تھا. تو بچوں کے لیے تو آپ یہ کیجئے کہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ان کو کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے کھجور, اس وقت بازار میں ظاہری بات ہے 12 مہینے ملتا ہے, کھجور لے لیجئے, 3 عدد کھجور کے ہے, اسے दूध में अच्छी तरीके से मिल्क शेक बना लीजिए, खजूर का शेक, ये इनको सुबह दीजिए, ये बहुत उम्दा चीज़ होती है। और इसी तरीके से बाज़ार में अभी कुछ दिनों में खुबानी आ जाएगी। देखिए खुबानी का बड़ा खासा है, खुबानी जो है वो तकरीबन बच्चों को 3 अदद दे दें और उसको भी दूध के अंदर आप अच्छी तरह से शेक बना के देंगी तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जहाँ तक ताल्लुक है आपके यूरिक एसिड का, यूरिक एसिड कन्फर्म है, तो आलू ले लें, उसको धो लें और उसका जूस जो है वो आप सेब निकालने वाली मशीन में एक प्याली सुबह, एक प्याली शाम, एक प्याली पानी के साथ बाहम मिला के देंगी तो इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा। हमारे पास कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं सरदार बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। उम्र मेरी 60 साल है जी। और मेरे पाँव की तलियाँ हर वक्त सुन रहती है, रात को भी सो तो पाँव की तलियाँ सुन रहती है। जब नमाज पढ़ने जाऊँ ना तो 100 कदम चलूँ ना तो चला नहीं जाता, टांगे सुन हो जाती है, फिर बैठना पड़ता है। तो बहुत शदीद जैसे कीड़ियाँ रहती ना नीचे पंडलियों के नीचे गठनों के ऊपर, जी जी, ऐसे ऐसे महसूस होता है। पाँव की तलियाँ हर वक्त सुन रहती है, जब चलूँ तो ऐसा लगता है जैसे गिरने लगा हूँ। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं शुगर नहीं है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कभी कभी तेज हो जाता है। अच्छा, पैर पे सूजन आपको, वो सुन पाना ज्यादा होता है? हाँ जी सुन पाना ज्यादा होता है, पाँव की तलियाँ सुन रहती हैं जैसे कीड़ियाँ रिंगती रहती हैं। जी, चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ। वहाँ पे एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं एहसान बात कर रहा हूँ ठक्कर से। जी फरमाइए सर। सर मेरा आंतड़ी फट गई थी 3 महीने पहले। आप आवाज जरा कम कीजिए, टेलीविजन की टीवी जी, जी। आवाज कम कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सर ये मेरी आंतड़ी फट गई थी पेट के अंदर में गैस की वजह से, गैस बंद हो गया सर। अच्छा अच्छा मैदे में जख्म भी थे जब वो करवाया, तो अभी जो है ना सीने से लेकर नाप तक के मेरी पेट जो है ना मना चीरा हुआ है, वो टांके लगे हुए। अच्छा तो अभी आपको मोशन में प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं नहीं मोशन में नहीं, ऐसे कभी कभार कब्जी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा चले ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, आपके सवाल का जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई। हमारे आज का पहला सवाल जो है वो फैसलाबाद से ही था और इन्होंने बच्चों के मुताल्लिक, 6 साल और 10 साल के बच्चे, उसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इनके जो भी आप ग़िज़ा दे रही हैं वो जुज़े बदन नहीं हो पा रही, तो इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आलू बुखारा ले लें, 100 ग्राम 100 ग्राम सूखा अनारदाना ले लें, ये दोनों चीज़ें के बाद जो है इसमें 1 टेबल स्पून जो है सौंफ का डाल दें। ये तीनों चीज़ें 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से उबालिए, पानी आधे के करीब रह जाए तो उसको छान लीजिए, और जब वो आधे के करीब रह जाए छान के उस पानी में थोड़ी सी मिश्री या चीनी मिला के एक शरबत सा बन जाएगा, ये शरबत दीजिए, इससे इनका जिगर के मामला ठीक होंगे और जो भी ग़िज़ा खाएंगे वो जुज़े बदन बनेगी। ताकत के लिए जो है जौ का दलिया सुबह के वक्त बच्चों को शहद मिलाकर शाम के वक्त दोनों वक्त इनको जौ का दलिया शहद के साथ देंगी तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। यहाँ पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? बहराज बात कर रहा हूँ किराती से। जी भाई बताइए क्या सवाल। हमारी अहलिया की 52-53 साल उम्र है, इनकी जो पीछे की नसें हैं इधर घुटने के पीछे की तरफ काफी ज्यादा उभरी हुई है। अच्छा, रान से नीचे तक बहुत ज्यादा मतलब नसें बाहर को आई हुई है और बहुत ज्यादा तकलीफ है, पूरी टांग में दर्द बहुत ज्यादा है, बैठा नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता। तो रगे उभरी हुई है, ब्लू कलर की तो नहीं हुई? नहीं फूली हुई है, मतलब। अच्छा, फूली हुई है। ठीक है ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? मेरे ना शोहर है, मैं जी फैसलाबाद से बोल रही हूँ। अच्छा हाँ जी, क्या सवाल है? तो मेरा ये सवाल है कि मेरे ना मियाँ जो है ना उनको ना हार्ट का मसला है, तो उनकी ना सांस बहुत फूलती है। अच्छा अच्छा, जब चलते हैं फिरते हैं काम करते हैं तो उनको सांस बहुत आती है। अच्छा, कोई दिल का मसला तो नहीं है? सर में दाने भी बहुत हैं। सर शुगर वगैरह तो नहीं है इनको, ब्लड प्रेशर शुगर? नहीं उनको शुगर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो उसके सर में ना इतने दाने हैं ना, तो वो बिल्कुल ना जख्मों वाले खारिश इतनी करते हैं, इतनी एलर्जी होती है ना उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है। और कोई बात? हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, हमारे पास दूसरा सवाल आज का ये भी इत्तेफाक से फैसलाबाद से ही सवाल था, और फैसलाबाद के लोग बड़े शौक से सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको सही जवाब देंगे। इसमें सुन पने का इन्होंने साहब ने बताया कि इनके पैरों में जो ज़रा सा 100 कदम भी नहीं चलते, सुन पना हो जाता है। इसमें आप सबसे पहले तो ये कीजिए कि अपने पैरों में जो घुटने के पीछे वाली जगह, इस जगह पर आप मालिश कीजिए। दो जो मैंने आज तेल बताए हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर आप सरसों का तेल ले लें, एक पाव, उसमें तकरीबन 25 ग्राम लौंग डाल दें, 2 अदद जायफल डाल दें, और तेज़पात जो होता है वो 2 पत्ते डाल दें। इन तीनों को खूब अच्छी तरीके से आप तेल को पकाइए। जब तेल बिल्कुल काला हो जाए तो उसे ठंडा करके रख लीजिए और ये लगाइए, और इसी तरीके से रोज़ाना जो है आप दर्द या सुन पने के लिए एक नुस्खा लिख लें, जिसमें जायफल 10 ग्राम है, जावित्री 10 ग्राम है, लौंग 10 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को 30 ग्राम हो जाएंगी। इन तीनों चीज़ों का पाउडर कर लीजिए और इसे जो है तकरीबन 1 पाव शहद में मिला के माजून सा बन जाएगा। इसे 1 चाय का चम्मच, छोटा वाला या बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच सुबह शाम आप लेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे पास सखर से एक सवाल था और इन्होंने बताया कि इनका कोई आँत वगैरह का मसला हो गया था और इनको आजकल कब्ज़ भी रहती है। कब्ज़ के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आप सना मक्की ले लें, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम मुलट्ठी, 100 ग्राम, और इसमें जुलापा जो है वो 25 ग्राम डाल दीजिए। जुलापा के नाम से एक बूटी होती है। ये 4 चीज़ें हो गई, सौंफ, मुलट्ठी और इसी तरीके से जुलापा जो है इसमें कम लेने, बाकी चीज़ें जो है 100-100 ग्राम लेनी है। इसमें सना, सौंफ और मुलट्ठी 100-100 ग्राम, और 25 ग्राम जो है इसमें जुलापा लेके पिसवा लीजिए, और रात को सोने से पहले 1 चाय का चम्मच लेंगे। इससे आपके दर्द भी बेहतर होंगे, आपका पेट का मसला और कब्ज़ भी सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि परहेज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, कौन कहाँ से? जी मैं निदा बात कर रही हूँ, कराची से। जी निदा जी, मेरे ना फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं। ठीक। तो काफी हो रहे हैं, इतने के निशानात भी हो रहे हैं, अगर थोड़े खत्म होते हैं फिर दोबारा निकल आते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो निशान में खड्डे से तो नहीं पड़ते? नहीं नहीं, खड्डे से नहीं है, स्किन के अंदर हो रहे हैं जैसे निशानात, ऐसे हो रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। वो ब्लैकिश है? जी जी। ठीक है बेटा, आपको जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? मैं मुल्तान से सना बात कर रही हूं। जी बताइए क्या सवाल? हकीम साहब मुझे ना ये बवासीर है खुश्क मौके वाली। अच्छा। मैंने ना इसका बड़ा इलाज करवाया, जाती नहीं है ये, जब मौका मेरा सख्त हो जाता ना तो मुझे बड़ी इस पर तकलीफ होती है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी। कब्ज तो नहीं रहता? नहीं मुझे कब्ज नहीं है, लेकिन ये जब सख्त हो जाता है ना वो पोटी वाली साइड पर, फिर बड़ी दर्द होती है मुझे उसमें। चलो ठीक है जनाब, वो जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? अकीम साहब मैं मिसेज अजीम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। अकीम साहब मेरे बेटे 21 साल उसकी उम्र है। अच्छा। और उसके सर पे बाल खोरा हो गया, दो जगह पे, एक बिल्कुल फ्रंट पे और एक दरमियान में। अच्छा। और इसको 2-3 महीने हो गए, फर्क नहीं पड़ रहा, और उसको बलगम का बहुत ज्यादा मसला है, और उसकी नाक की हड्डी भी टेढ़ी है। अच्छा। तो साइनस बड़ा खराब रहता है, साइनस का मसला है इसे। हाँ जी, बहुत ज्यादा कमजोर है, कद काफी लंबा है माशाल्लाह, लेकिन कमजोर बहुत ज्यादा। चलें इंशाल्लाह इसका जवाब देते हैं। और कोई सवाल तो नहीं? ठीक, हाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर कौन कहाँ से? उस्मान गनी यतीम वाले बंगले तो बोल रहे हैं जी। मेरे बेटे के नक च एलर्जी है जी। की है? एलर्जी, एलर्जी नक दे। अच्छा, एलर्जी है नक दे, एलर्जी जी, छिका बहुत आ रही है जी, पानी चलता नहीं, छिका बहुत आ रही। ठीक ठीक ठीक ठीक है जनाब, उस्मान साहब कभी सवाल मेरे पास आ गया। हमारे पास एक कॉलर थी ये कराची से, और इन्होंने यही बताया कि रगें फूली हुई हैं। تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ عموماً رگیں پھول جاتی ہیں، یہ تو اس کے لیے سب سے اچھا چیز یہ ہے کہ اس میں آپ سمپل سا زیتون کا تیل جو ہے دن میں دو مرتبہ نیم گرم کر کے لگائیے، اس سے فرق پڑے گا. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو آپ ایک نسخہ آپ لکھ لیجئے، اس میں دو چیزیں ہیں صرف. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہڑ، کالی ہڑ کہلاتی ہے، کالی ہڑ، تو اسے آپ بازار سے منگوا لیں. اس کا ایک چائے کا چمچہ صبح، ایک چائے کا چمچہ شام کو لیجئے. یہ بڑی عمدہ رہتی ہے گی، ویری گوز وینس والا مسئلہ مجھے لگتا ہے. تو یہ ہڑ جو ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہے، کالی ہڑ یا چھوٹی ہڑ کے نام سے ملتی ہے، اسے آپ صبح شام لیجئے. اور اسی طریقے سے دن میں دو مرتبہ جو ہے وہ آپ ادرک کی چائے لیجئے. یہ چیز ذہن میں رکھیں، ہم جو نسخے بتاتے ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ اجوائن کا استعمال آپ ہرگز مت کیجئے. بعض لوگ اجوائن کا بیجا استعمال کرتے ہیں، وہ نقصان دہ ہوتا ہے. آپ کا جواب میں دے چکا. اس کے علاوہ ہمارے پاس فیصل آباد سے ایک سوال تھا جس میں انہوں نے دمے کے بارے میں پوچھا. دمے کے لیے اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں انہوں نے پوچھی تھیں، دمہ بھی ہے اور سر پر ان کے بہت زیادہ زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں. دمے کے لیے جو ہے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ کاکڑ سنگھی ہے. کاکڑ سنگھی 50 گرام، قسط شینی 50 گرام اور سونٹ 50 گرام، تین چیزیں کر لیجیے. ان تینوں چیزوں کو 150 گرام پاؤڈر ہو جائے گا. ان تینوں چیزوں کو 1/2 کلو شہد میں ملا کے رکھیے، صبح شام ایک ایک چمچہ آپ ان کو دیں. اسی طریقے سے سر کے لیے حب الرشاد یا ہالوں لے لیجیے، اسے پسوا لیجیے. اور پسوانے کے بعد کالے سرکے میں اس کو گرم کیجیے، ایک پیالی کالا سرکہ لے کے، اور اس کا ایک مرہم سا بن جائے گا. اسے سر پہ لگائیے، ہر قسم کے ڈینڈرف، زخم، یہاں تک کہ سورائسس کے لیے بھی بڑا عمدہ رہتا ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں، اسے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، میں دعا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بیٹا بتاؤ. میری ایج جو ہے 34 ہے، اور لیکن نا میرے پیر گھٹنوں میں بہت درد ہے اور شدید درد ہے. میں سے لیٹا بھی نہیں جاتا، رات کو سویا بھی نہیں جاتا. اچھا اچھا، دونوں گھٹنوں میں؟ جی دونوں گھٹنوں میں ہے. میں نے کئی تیل آج بتائے ہیں بیٹا، وہ آپ تیل جو ابھی میں نے بتایا ہے سرسوں کے تیل میں، جو لونگ، جائفل اور تیز پات جلانا ہے، اس کا استعمال کیجئے. ٹھیک ہے، پیچھے کی طرف لائے. دوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پروگرام دیکھتے رہیے. آپ کی کال کا بہت شکریہ. وہاں پر ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بیٹا؟ جی میں پاک پتن سے بات کر رہی ہوں. جی تو میری بیٹی کی عمر 18 سال ہے. ٹھیک. اور اس کو اتنی چھینکیں آ رہی ہیں، 1 سال ہو گیا ہے اور نہ علاج بہت کروایا ہے. اچھا. لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، تو پلیز آپ ہمیں بتا دیں. چلے بتا دیں گے. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. پاک پتن سے ہمارے پاس ایک کال تھی. ناظرین جہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، آپ سے ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالر ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں رضیہ بات کر رہی ہوں حاصل پور سے. جی فرمائیے. سر میری بیٹی ہے 14 سال کی. ٹھیک. تو اس کو نا تھائیرائیڈ کا مسئلہ ہے. اچھا. ہاں جی اس کا نا کافی موٹاپا یعنی کہ اس کا ہو چکا ہے، لیکن اس کا وزن 80-85 کلو کے قریب ہے. اس کو 80 کے قریب بہت زیادہ وزن ہے. تھائیرکسین یا کوئی گولی دے رہی ہیں آپ ایلوپیتھک کی؟ جی جی وہ دے رہی ہوں، لیکن مٹاپے کا تو نہیں فرق ہے، لیکن اس کے جو ہارمون ڈسٹرب ہوئے تھے نا وہ پہلے سے بہتر ہے. لیکن اس کی یہ ہے کہ وہ جو مہواری آتی ہے وہ بھی اس کو نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی جو ہارمون ڈسٹرب ہوئے اس کی وجہ سے اس کو ایسے ہوا. تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مٹاپا ٹی ایس ایچ بتا رہے ہیں. ہاں وہ ٹی ایس ایچ بڑا ہوا ہوتا ہے. جی جی ٹھیک، آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں اعتباد سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. ہاں جی وہ میں اپنے بھتیجے کے بارے میں بات کر رہی تھی. جی جی. اس کو سانس سینے میں جکڑن ہوتی ہے نا رات کو سوتے وقت. ہاں ہاں. تو اس کے لیے وہ ایک گولی دی تھی ڈاکٹر نے سولو نام کی، ठीक, तो वो खाता है तो खुल जाती है नाली में, लेकिन फिर भी उसको होता है रोजाना। इसका परमानेंट इलाज हम कहते हैं, अगर आप बता दें या दवाई भिजवा दें, हम आपकी दवाई ले लेंगे। नहीं तो ये आप क्या बता रही हैं, क्या होता है, नाक बंद हो जाती है? नहीं, सांस बंद होती है। अच्छा, सांस जकड़न होती है। अच्छा अच्छा, छाती में जकड़न होती है और सांस बंद होती है। हाँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन मुझे देखनी पड़ेगी। मेरा नंबर आएगा, आप नोट कर लीजिए और इसकी रिपोर्ट मुझे TCS कर दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह ताला उधर से टेलीफोन से आप एड्रेस ले लीजिएगा, वो उसको देखने के बाद ज़रा फैसला करेंगे क्या करना है। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे पास जो सवालात हैं उनके जवाबात देते हैं। इसमें सब जो सवाल हमारे पास रह गया, इसमें मुल्तान नहीं, पहले तो कराची से निदा हैं, इन्होंने जो है बताया कि इनके चेहरे पर दाग धब्बे या जो भी चीज़ें। इसमें देखिए दो चीज़ कर लें कि सबसे पहले तो आप अपना निज़ाम माहाना देख लें, उसको बेहतर करें। PCO का मसला है तो उसको चेक पर रखें, और इसी तरीके से चेहरे पर जो है आपको करना ये है कि आपने कहा जिल्द के अंदर की तरफ वो जो जाते हैं निशाना से, तो दो चीज़ें ले लें, कुस्त शीरी आप ले लें, इसी तरीके से हब्बुर रिशाद ले लें, तीसरी चीज़ सना मक्की। तीनों चीज़ों जो हैं उनको पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद चेहरे पर जो है अरके गुलाब या वैज़लीन या पेट्रोलियम जेली में ये पाउडर मिला के जहाँ जहाँ पे वो धब्बे उन जगहों पे 3 हफ्ते तक के लगाइए, इससे आपके फ़र्क पड़ेगा। और नीम का तेल जो है वो आप एक वक्त वो लगाइए, एक वक्त वो रोगन नीम जो है वो आप चेहरे पर लगाइए। शरबत है वो नाप बाज़ार से मंगवा के इसको सुबह शाम एक एक टेबल स्पून पीजिए। मुल्तान से फरा साहिबा थी, इन्होंने खुश बवासीर के बारे में बताया। बवासीर एक बड़ा मौज़ी मर्ज़ है, बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए जो मैं अमूमन कब्स के नुस्खे बताता हूँ वो आप कीजिए। आज मैंने जो कब्स कुशा हैं उसमें जुलापा जो है उसका इजाफ़ा किया। अगर सिर्फ जुलापा आपको मिल जाता है तो वो भी 2 चुटकी रात को सोने से पहले खाइए तो इससे फ़र्क पड़ेगा। बवासीर के लिए जो है केला बहुत उम्दा है कि केले का छिलका थोड़ा सा उतार के एक छोटी इलायची लीजिए और उसके बीज उसमें सारे पुरो दीजिए, रात को रखें, सुबह खा लें, सुबह रखें, रात को खा लें इलायची केला, इस तरीके से जैसे मैंने बताया। और इसी तरीके से आप कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ें लें कि जिससे आपको गर्मी ना लगे, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें। संजराहत के नाम से एक बूटी होती है, उसमें नीम की नमोली जो होती है, नीम की नमोली आप ले लें। और इसी तरीके से संजराहत है, ये दोनों आप कम से कम 100-100 ग्राम ले लें, और रसौत जो है ये आपको लेनी है 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को लेके और इसको अच्छी तरीके से पीस लीजिए और इसको तकरीबन आधे चमचे के करीब एक बड़ी सी गोली या तो बना लीजिए, ये सुबह शाम लें, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मिसेज अजीम थी लाहौर से, और इन्होंने भी ये बताया कि बच्चे का मसला, 21 साल का इनका लड़का है, और इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनको एलोपेशिया का मसला है और इनको कहीं कहीं पर जो है बाल इनके जो है वो उड़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में देखें, बड़ी एहतियात से अगर आप कर सकती हैं तो रोगन जमाल गोटा बाज़ार से मिलता है, जमाल गोटे का तेल ले लीजिए और इसके बाद उस जगह पे जहाँ जहाँ पे बाल खोरा हुआ है उस जगह को पहले अच्छी तरीके से धोकर और उस जगह पे तौलिया रगड़ें, और तौलिया रगड़ने के बाद इसे जो है आप अच्छी तरीके से जो उस जगह पे लगा दीजिए रोगन जमाल गोटा, और उसको थोड़ी सी जलन होगी और जलन के बाद जो है फिर उसमें फ़ायदा होना शुरू होगा। साइनस के लिए रोगन कलौंजी बहुत उम्दा है कि नाक में जिनके भी साइनस का मसला है, छींकों का मसला है, उनके लिए रोगन कलौंजी बहुत उम्दा है। दोनों नाक के नत्तों में रोगन कलौंजी डालिए, इससे इंशाल्लाह मसला हल होगा। और इसी तरीके से भुने हुए चने आप ले लीजिए 200 ग्राम, इसमें 200 ग्राम में तकरीबन 25 ग्राम दखनी मिर्च डाल दें और 200 ग्राम मिश्री, ये एक दवा बन गई, और इसको सुबह शाम 1 टेबल स्पून यानी कि 2 चाय के चमचे सुबह, 2 चाय के चमचे शाम में, पुराने से पुराना नज़ला, पुराने से पुराने छींकों का मसला हल हो जाएगा। हमारे पास एक और कॉलर थे उस्मान साहब, ये इन्होंने भी हमको एलर्जी और उसके बेटे के मुतालिक बताया, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। गुले बनफशा और बर्ग बनफशा ले लीजिए, दोनों को तकरीबन 5-5 ग्राम जो है जोशांदा या कहवे की तरह बना के अपने बच्चे को दीजिए। पुराने से पुराने एलर्जी और नज़ले का बेहतरीन इलाज है कि आप बनफशा का जोशांदा उनको पिलाइए, ख़ुद जोशांदा घर पे बनाइए और पिलाएँ। इसी तरीके से जो मैंने अभी इससे पहले जो दवाएँ बताईं वो आप लीजिए, और दोनों नाक के नथनों में जो है रोगन कलौंजी जो है वो 2-2 कतरे इसके डालिए, और जो मैंने अभी चने वाला नुस्खा बताया वो भी आप इसको देंगे, लेकिन जो है वो बनफशा बहुत उम्दा चीज़ है, इसको आप इस्तेमाल करें। दुआ साहिबा थी लाहौर से, इन्होंने घुटने के दर्द के बारे में बताया। घुटने का दर्द कई वजूहात से हो सकता है, जो आज मैंने तेल जायफल और लौंग और तेज़पात का बताया उसको बनाइए, और घुटनों के ऊपर नहीं, घुटने की बैक साइड पे जो है खूब अच्छी तरीके से ज़ोर ज़ोर से जो है किसी से मालिश करवाइए। और एक नुस्खा आप लिख लीजिए, उसमें अलसी दाना 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम और कमरकस 100 ग्राम, ये चार चीज़ें पिसवा लीजिए। पिसवाने के बाद जो है इसका एक आधा तकरीबन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम जो है पानी में घोल के पी लीजिए, नीम गर्म पानी में। दोबारा बता देता हूँ, अलसी 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम और इसी तरीके से और चीज़ें जो मैंने इसमें बताई कि वो आप लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। पाक पतन से एक कॉल थी और इन्होंने भी यही बताया कि 18 साल बच्ची है और इसको भी छींकों का मसला है, उसके लिए भी आप ये कीजिए जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि बनफशा का जोशांदा दीजिए, नाक में कलौंजी का तेल डालिए और खाने के लिए काकर सिंगी और कुस्तशीरी और सौंठ तीनों जो है 100-100 ग्राम मंगवा के आधा किलो शहद में उसका पाउडर डाल के संभाल के रखिए। एक एक चमचा सुबह शाम इनको दीजिए और इससे इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। अब हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिसेस बदर बात कर रही हूँ कराची से। जी जी जी सर, मेरे तकरीबन 2 माह पहले यही आसाबी जो आपने दर्द का कल प्रोग्राम किया था, इसी तरह का दर्द हुआ था कमर से नीचे। MRI वगैरह भी हुए, सारी चीजें हुई, उसमें ये बताया उन्होंने कि मेरे पट्टे जो हैं वो अकड़ गए। असल में मैंने काफी हैवी एक बॉटल उठा ली थी, उसके बाद ये सब हुआ था मेरे साथ। जी जी उसके बाद जो है अब ये पोजीशन हुई, उसके तकरीबन एक माह के बाद मेरी मैंने सिकाई वगैरह करी, डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद खत्म हो गई वो तकलीफ, कम हुई। उसके एक महीने के बाद ये शेट्रियाका का पेन हुआ और वो इतना ज्यादा शदीद था कि अभी तक मेरे मतलब जो पैर की 3 उंगलियां हैं वो तकरीबन सुन सी हैं और वो इस कदर मतलब पूरे ही टांग में है। मतलब रात में दिन में फुल टाइम सिर्फ खड़े होने से थोड़ा सा सुकून आता है, वरना ना बैठने से, यानी वो जैसे ही मैं बैठती हूँ तो वो रग दबती है क्या होता है, तो उसकी वजह से पेन होता है। इसके अलावा जो है वो रात में बहुत शदीद होता है, सुबह के टाइम में जैसे अकड़ाओ टांग को उल्टी लेफ्ट में है ये, तो बहुत शदीद पेन आता है भाई। ये सारी प्रॉब्लम है और मैंने एक इंजेक्शन, उन्होंने डॉक्टर्स को जिनको दिखाया उन्होंने मेरे घुटने में एक इंजेक्शन लगाया था घुटने में नीचे, उससे ये हुआ कि मेरा दर्द काफी हद तक अल्लाह का शुक्र है खत्म तो नहीं हुआ है, ऐसा लगता है जैसे दर्द को किसी ने दबा दिया है, निकलना उभरना चाह रहा है लेकिन उभर नहीं पा रहा, और अभी भी ये तकलीफ है मेरे। तो इस सिलसिले में मैंने कल आपका प्रोग्राम देखा था तो आपने बताया शेट्रियाका के बारे में, आप आज प्रोग्राम करेंगे। जी मैं बता चुका हूँ तमाम चीजें, इसमें लगाने की चीजें जो है वो आप जरूर कीजिए और गुले टेसू का टकोर जरूर कीजिए। और मजीद में बात कर, नाम जरा बता दो, इसमें लिखा नहीं मैंने। जी मेरा नाम शाजिया है। ठीक है बेटी, आपको जवाब देते हैं, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पर एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मेरा नाम सबा है। जी, जी सबा, मेरा नाम सबा। जी सवाल बताइए। जी मेरे हाथों में ना मसे है। मसे हैं? हाँ जी, तो इतने ज्यादा फाड़ गए हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, डॉक्टर से दवाइयां भी ली हैं, होम्योपैथिक की भी खाई है लेकिन ये खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, इसके लिए इंशाल्लाह आपको हम बताते हैं और दवा का भी बताते हैं। और कोई सवाल तो नहीं है? जी हमारे पास एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? मेरा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मुझे कुल 10 साल से घुटने में दर्द है और ट्रांसप्लांट का राइट में, तो आगा खान वालों ने ट्रांसप्लांट का कहा, मैंने नहीं करवाया, मुझे डर लगा। अब दूसरे में भी थोड़ा सा जैसे बाल बराबर जैसे गैप ऐसे आ गया है, फिर अचानक वो मेरी हड्डी पहले से उभरी हुई थी बचपन से ही, तो उसमें भी पेन जो है दोबारा से शुरू हुआ है, और जो है वो सोजन तो वो भी इसके लिए भी पट्टा चढ़ा, वो कह ऑपरेट होगा, लेकिन छोटे जोड़ों में उंगलियों में सब में तकरीबन दर्द पट्टों में हर वक्त रहता है, और वो टांग पाँव में से लेफ्ट चला नहीं जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं शुगर की पेशेंट हूँ, 3 साल हुए हैं। हाँ मैं सवाल करने वाला था आपसे, शुगर है आपको ना? हाँ ब्लड प्रेशर भी है थोड़ा सा, लेकिन वो कंट्रोल में है दोनों। चल मैं आपको जवाब देता हूँ, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? अहमद हुसैन बोल रहा हूँ, कराची से। जी फरमाइए सर। सर ये है कि मेरी कमर में दर्द रहता है, मैंने MRI वगैरह कराया है, उन्होंने कहा कि नसें जो है ना दब रही है, ठीक, और उसकी वजह से जो है ना पैरों के अंदर सब दर्द है और पैर बिल्कुल मेरे सुने, चल नहीं पाता हूँ मैं, जरा से दो कदम चलूंगा फिर एकदम पूरा ऊपर तक सुन हो जाएगा, फिर डिसबैलेंस हो जाता हूँ, उसके लिए जो है ना ये मालूम करना। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे हमारे पास जो सवाल थे उनके जवाब दे देते हैं। पाक पतन से जो कॉल थी उनको भी यही जवाब मैं दूँ, इनको भी मेरा जो अभी नुस्खा मैंने दिया था कि बनफशा और गुले बनफशा का इनको जोशंद अपलाइए, मसला हल हो जाएगा। नाक में जो है वो उसका कलूंजी का तेल डालिए। रज़िया साहिबा जो है इनका मसला इन्होंने बताया कि इनका वज़न बढ़ रहा है, थायराइड की वजह से जो है अमूमन जो है वज़न बढ़ जाता है, और उम्र इनकी 18 साल है। इसके लिए देखिए वज़न के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ ये है कि जो बच्चियां हैं उनको दो चीज़ें आप कर लीजिए, लौकी ले लें, लौकी के ऊपर से छिलका हटा के उसको भपा लीजिए और उसका जूस सा निकाल के उसको पानी में ग्राइंड करके उसमें पुदीना और नींबू डाल के एक गिलास वो दीजिए। और गोभी भी इस सिलसिले में बहुत अच्छी चीज़ है, बंद गोभी, पत्ता गोभी जो है ये आप लग कर 22 दिन आप इसको लें, और जब इसको इस तरह लेंगी कि तकरीबन 1 किलो गोभी में जो जूस निकालने वाली मशीन होती है सेब की, उसके अंदर उसका जूस निकाल के एक गिलास रोज़ पीजिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत उम्दा होता है, वज़न फौरन कम होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से मछली का इस्तेमाल बहुत करना है, समंदरी मछली जो है, थायराइड के कई पेशेंट जो है सही हो गए कि उन्होंने 1 साल तक रोज़ाना 200 ग्राम मछली खाई है, चाहे नाश्ते में लें, लंच में लें, किसी भी अंदाज से उबली हुई मछली या बेक हुई हुई मछली, तली हुई ना हो, तो आपका थायराइड का मसला भी हो जाएगा। कुश्ते शीरी, काकड़ सिंगी जो मैं बताता हूँ, हम वज़न लेके शहद में मिला के अगर आप वो भी खाएंगी तो उससे भी जो है अमूमन थायराइड का मसला और बेहतर होता है। और त्रिफील गददी के नाम से एक माजून है, वो बाज़ार से मंगवा लें, बनाना मुश्किल है, त्रिफील गददी इसे आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। रज़िया साहिबा थी, इन्होंने जो सवाल के जवाब में दे चुका, और इसी तरीके से एबटाबाद से जो था वो भी उन्होंने सवाल किया था दर्दों के बारे में, तो हमारा प्रोग्राम रिपीट में देख लीजिए, आज मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। और इसके बाद शाजिया साहिबा थी, इनका भी एलर्जी का मसला था, वो आप उसी तरीके से बनफशा के जो है वो इसका भी दूंगा। और लाहौर से सबा साहिबा जो है उनके मसलों का मसला था, इसका मैं बता देता हूँ कि जो धोबी वाला सोडा होता हैगा जो बर्तन वगैरह जिसे देते हैं, तो सोडा ले लीजिए, और उसके बाद पान का चूना जो होता हैगा पान वाले से चूना लें, दोनों को मिला के अच्छी तरह जहाँ जहाँ मस्से हो रहे उसमें लगाइए, और आप भी अत्रफील गददी सुबह शाम एक एक चमचा लेंगी तो ये मस्से आपके बिल्कुल जड़ से चले जाएंगे। हमारे पास दो कॉलर और हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने खैर की तो इनके जवाब देंगे, और हमारा अगला हफ्ता जो है वो भी इंशाल्लाह ताला यही असबी निज़ाम और असबी चीज़ों ही को हम डिस्कस करेंगे। आज हमने कमर का दर्द और पुरनिसा पे डिस्कस किया, और असबी चीज़ें जो हैं वो आपसे करेंगे, जिसमें गर्दन के मामले में भी हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेरे जो बहुत ही मोहतरम कॉलर्स हैं, आपके दो के जवाबात जो हैं इंशाल्लाह ये भी हम अगली दफ़ा देंगे। और ये जो आपसे अर्ज़ ये है कि जो मेरा प्रोग्राम है उसमें ख़ास चीज़ ये होती है कि आप मिकदार का ख्याल रखें कि जिस मिकदार के साथ आपको बताया जाए वो उस मिकदार के साथ दीजिए। खाने की खुराक और उसी तरीके से बनाने की खुराकें अलग होती हैं कि 100-100 ग्राम ले लो, उसमें वो बन जाए तो उसमें 5 ग्राम, तो इसका ख़ास ख्याल रखिए। और प्रोग्राम जो है हमारा दोबारा रात को 1 बजे रिपीट होता है, तो उसे देख लिया कीजिए, उसमें भी चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में दोबारा आ जाएंगी। रात को 1 बजे यही प्रोग्राम इंशाल्लाह QTV में दोबारा होगा, और इसी तरीके से जो मेरे नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं तो ये आप देख लीजिए, और इसमें अमूमन ये रहता है कि मैं चूँकि मसरूफ़ होता हूँ मरीज़ों में या कुछ तो बहुत ही कुछ ज़रूरी बात है, तो उससे कहें कि हम QTV के हवाले से फ़ोन कर रहे हैं, आपको कोई ख़ुराक के बारे में सेकंड करना तो मुझे ज़रूर बताइए। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो आपने देखा, और इसमें खुराकों का आप बिल्कुल एहतमाम कीजिए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम आसाबी निज़ाम के ऊपर ही इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम।